मैं निकला ओ गड्डी लेके गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया रब जाने कब गुजरा अमृतसर ओ कब जाने लाहौर आया मैं उठ दिल छोड़ पे वो मुटियार मिली ओ उस मोड़ पे वो मुटियार मिली जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया वो जब जागा मैं भागा वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ दिल छोड़ बस एक नजर उसको देखा बस एक नजर उसको देखा दिल में उसकी तस्वीर लगी क्या नाम था उसका रब जाने मुझको रांझे की हीर लगी ओ मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया शर्मा के वो यूं सिमट गई शर्मा के वो यूं सिमट गई जैसे वो नींद से जाग गई मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए वो डर के पीछे भाग गई वो समझ